tekin yolda salmışam. Yar için botun aldım, tekin yolda salmışam. Çakmağı çak, çırağı yandırmamışam. Çakmağı çak, çırağı yandırmamışam. Çakmağı çak, çırağı yandırmamışam. Yar için botun aldım, tekin yolda salmışam. Yar için botun aldım, tekin yolda salmışam. Çakmağı çak, çırağı yandırmamışam. Çakmağı çak, çırağı yandırmamışam. Çakmağı çak, çırağı yandırmamışam. Çakmağı çak, çırağı yandırmamışam. Yar için çorap aldım, çiftin yolda salmışam. Yar için çorap aldım, çiftin yolda salmışam. Çakmağı çak, çırağı yandırmamışam. Çakmağı çak, çırağı yandırmamışam. Çakmağı çak, çırağı yandırmamışam. Yar için yüzük aldım, taşın yolda salmışam. Yar için yüzük aldım, taşın yolda salmışam. Çakmağı çak, çırağı yandırmamışam. Çakmağı çak, çırağı yandırmamışam. Çakmağı çak, çırağı yandırmamışam. Çakmağı çak, çırağı yandırmamışam. Çakmağı çak, çırağı yandırmamışam.